على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عيد بزرگ دین مبین اسلام عید سعید فطر عید ارزش ها عید غلبه بر هوا و هوس نفس و شیطان عید تمام خوبی های مادی و معنوی بر شما مخصوصا حضار گرامی که به موقع بلکه قبل از موقع در عیدگاه به منظور کسب فیوز و برکات الهی که از سوی خداوند منان به وسیله به واسطه پیامبر بزرگ اسلام وعده دیگه بودتا حاضر بودتگی و برای به تمام امت اسلامی در جهان اسلام تبریک عرض کنم. به قول شاعر ات یا عیدی الینا مرحبا، نعم ما روحت یا ریح الصبا. عید از عود، عودت، بازگشت، منبع ریشه ای کلمه از عودت. به خاطر ایشی عید فطر و عید قربان گوشه بندوی عیدا که این دو روز بزرگ اسلامی به همراه تمام خوبی ها و مکارم و فضائل و عطایای الهی بر امت اسلامی در سال یک بار برگشت کنند و برگردند برای مسلمانان. خداوند متعال در قرآن عظیم سوره مبارکه اعلا، سوره سبح اسم ربک الاعلا، در آیه‌ای که تلاوت بود قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، یقینا کامیاب بود آکسی که تزکا با روزه رمضان تزکیه نفس، غلبه بر نفسی حاصل کو و تی وجودی از آلایش های دنیوی با روزه گرفتن و مهار کردن خواهشات غیر مجاز از جانب خداوند متعال در ایما وتی وجود و نفسی کنترل کو، نه که از تنها از معصیت خدا وتی دور داشت، بلکه از یک سری مباحات و کارهای مجازی که انسان در طبیعت ودیعت و امانت نیک بوده که بایستی انجام بده و جزو طبیعت یا غریزه های طبیعی انسان خوردن نوشیدن و مسائل خانگی و زناشویی، اما چون خدای ذوالجلال از بامداد صبح هر روز هر صبح ماه رمضان تا غروب آفتاب دستور فرمان تا کلو و شربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تمام شب بوری بنوشی، اما زمانی که بامداد سفید دم شروبو بلا فاصله امساک کنی و تی دبا چه ورگا چه آبا نوشیدن آبا و تی خواهشات مردی و زنی و انسانی تمایلات در کنترل قرار بده. ایشی نام تزکیه انسان، چنان و تا تزکیه مانا پیراستن، پیرایش. پیامبر یک منصبی در قرآن در ضمن خواندن قرآن، تعلیم قرآن، بیان حکمت شیه که انسانهای آلوده یا تزکیه کن، هماطوری که رنگ رج کسی که پوست حیوانانی که اگر بلهی یک روچی تو اگر بوی گری کرم کپی بجای استفاده شایسته دور دورده بوی مردم تعفنی متنفر کن، ولی اگر دست یک رنگ کاری دیگ ببی با داروهای محلی با چیزهایی که در این زمین پوستا پیرایش کنن رنگ کنن، از همه پوستی که اگر به حالوت رها ببی کرمدار بی بودار بی، یک ظرف آب خوردنی به نام مشک، یک ظرفی که در آی شیر و دوغ و روغن از هم دیگر جدا کنگ بی، چیزی لازم به قول ما شما بلوچی زبق روغن لذیذترین چیز خوردنی استفاده کردنی محلی در آی تابعیه بی، ای کمال هما رنگ رجه گین کسی گین که ای پوستا پیرایش کن رنگی کن. انبیاء علیهم السلام انسانانی باطنی ایبانا تبدیل به محاسن و خوبی های اخلاقی کنن، زشتی های اخلاقی ها تبدیل به خوبی های اخلاقی قرار ده. از انسانی که اگر به حالوت مثل دوران جاهلیت رها ببی انسانی صفاق، خونخار، ظالم و چپاولگر، راهزن و بی دین و بی بندبار ادبی، انبیاء علیه السلام وقتی که با آی مواجبه بر اثر تعلیم و تربیت و همنشینی و صحبت انبیاء و همی ترتیبه بعد از انبیاء جانشینان صالح انبیاء که بر طریقه و روش انبیاء رفتار کنه، آب بهترین انسان جامعه و زمانوات قرار گیریم. در ای آیه هم مفهوم کلی قد افلح من تزکا، اگر بحث روزه فطر روزه ای که مسلمان در عید فطر باید بدن تی، از در شریعت اسلام و در روایات نامی زکات فطره، یعنی یک نوع زکاتی از زکات اموال برای متمولین در این روز عید و خوشی رسیدن و توجه کردن، فکرمند بودن به حال کم دسترس و نادار و افراد ندار و مسکینند که به کمک و مساعدت مسلمین نیازمندند. لذا در هر صورت قرآن عظیم ای آیت مال دیگ و زکات فطر دیگ هم برای کسی آسانه که آیی تزکیه ببی، انسانی که آیی با حب مال گرفتاره، غرق لجنزار محبت مال و در امساک و ممسکی و بخیلی، به قول سعدی وان بخیلک از سگان مسلخ است، هنچو که سگ هاری و سگ گرسنه چیزی نگندی، یک حیوان ضعیفی ها که گندی حداقل آیه پوست کشی تو استفاده کن تو وارتی. بخیل با بلا تشبیه محضر شما گل برویش همه شما با چنین سگ پوست در یارو که از حیوان تا ای گوشت تا پوست تا بارد چه شدیگی ها تشبیه کنگ بودتا، بخل شاخی از درخت دوزخ است وان بخیلک از سگان مسلخ است. در قبال ایشی کریمه یا بانی سادیه سخاوتا چه تعریف کن، علما چه تعریف کن، تکبرا چه مذمت کن، فروتنیا چه تعریف کن، سخاوت تعریف و بخل مذمت بیان کن. لذا هنچوک زکات فلسفه چهلیکم مالا در سال پس از یک سال در راه خدا به مسکین دیگ ده یک محصول یا بیست یکمین حصه محصول دیگ و فطر و زدیگ شان درود در تعبیر شریعت شان نام زکاته و شانی ترک به مانند ترک زکاته. پس کسی زکات فطر دن فطریه دن که آن تزکیه بوده از محبت مال، زند که اشی وظیفه دیگی ندیگی خصلت بدی از خصلت های بد اشیا یک ماه و تا در کوره تزکیه الهی تحمل گرسنگی، تحمل تشنگی، دوری از شهوات نفسانی و تا پیراسته و پاک کتا وشی پیرایش کنگ بوتا از دیدگاه شریعت. و ای بهمی انسان اللہ تعالی فرمانی حقا تحقیقا آئی کامیاب قد افلح، خوشا به حال روزدارانی که آیا با کسب این فضیلت ها در ماه مبارک رمضان، با کسب اجر و ثواب هایی که شما در پای منبرها در منابر نمازهای جمعه رمضانی و در بیانهای مبلغین به قدر کافی گوش داده و استفاده کرده، تکمیل ماه رمضان در قرآن عظیم بیان بوده که الله تعالی با فرض کردن روزه یک ماه چه 29 روز بی ماه رویت بی یا 30 روز در میان 360 و خرده روز کم و بیش در سال الله تعالی ای ایام قلائل و کوتاه دوگاه ای فریضه چنان تنظیم کتب برای مؤمنین مقرر کتا که آب بتوانند از عهده روزه در بیان و بتوانند اعداد 29 روز رمضان، اگر 29 ماه بود ماه 29 روزه بود یا 30 روزه تکمیل بکنی، شما به حرج و سختی و تنگی گرفتار نبی. ولی تکبر الله الا ما هداکم، الله کبریائی و بزرگی یاد کنی به یه توفیقی که شما عطا فرمانده، توفیق غلبه بر نفس و شیطان، نفس وادار کو رمضان روچه مدار، ولی مومن نفسا دستبند جتو به زمین دردا. خدای تعالی شیاطینا برایش که مزاحمت ایجاد مکنه برای روزدارا دستور فرمای که ایشان ملائکه بگیرید دستبند یعنی زندانش بکنید. این در احادیث پیامبر علیه السلام یاتگاه. چه خاطر نعمت های خدا در ماه رمضان سبحان الله فرمانتی فیه یزاد و رزق المومن، مومن واقعی روزی که ماه اضافه بی. حالا چطور اضافه بی؟ من وقت کم یارگم، 10 دقیقه 15 دقیقه حد اکثر منتب شروع نمازا تا مردم باور بکنن که ما هر بد قول دا قول نده، هر بد قول این دا و قول سر پای بندی. با 10 نفر هم من نماز ایدا آماده اون کبان از چنده هم صرف نظر کنی. ای پولی که در ایدگاه جمع بی ما تجربه کتش، یک مسلمان با همتی با غیرتی مسلمانی برای مسجد برای مدرسه برای هر موردی که چنده بی دندی. دوستانی که و تی پندگش به مسجد یا مدرسه یا هر جای گرگی ایدگاه وارد عمل بن که من تمام کنم تو وقت سر این 10 دقیقه شما نرسید تا همین جمعیتا و تی چنده جمع وری بکنه. دیگه فضیلت کمک کنک برای مساجد و ایدگاه و این موارد که برای ایدگاه و مسجد مثل که قرار چنده ببی، دیگه نیازی به گفتن و تکرار مکرراتی نداری. من منتظرم که هرگاه جناب آقای فرماندار و حاجی آقای حجت الاسلام حاجی آقای غلامی تشریف شیا من اطلاع بدهند دوستان، چون من پشت نیمه زیاد نچارم که جمعیت دیمانه تا نماز شروع بی که واجهان قرارن در نماز شرکت کنه و اگر نه آتا هم سر وقت نماز کنه. خداوند ذوالجلال جل شانه در حدیثی حتی که هر شب افطار رمضان 1,000,000 جهنمی چه جهنم آزاد فرمانی. سبحان الله. به قول حضرت درخواستی تمام بوشی سبحان الله. و در آخرین شب، در آخرین شب رمضان یا آخرین شب پایان رمضان یا آخرین شب به معنای شب عید فطر، خداوند متعال جل علا شانهو 30,000,000 جهنمی آزاد فرمانی. سبحان الله. چطورین جهنمی؟ نه معمولی. کلهم قد استوجب النار، تمام هر یک از ایشان واجب العذابن که با در جهنم برشان واجب بوده. الله بود فضل کرم شانا آزاده قرار دن تو به طرف بهشتش راه دک. قربان بی الله، قرآن بی قربان بی ای رحیم و رحمان و مهربانی پروردگار که چنیست هستی بدن مارا وجود بدن در ای عالم بوتی نعمتا و تمام می وجود و ما ورای وجود اطراف وجود بالا و پایین تمام برای ما همایه به ما عطا کو تگه هرچی ما داری از آیی داری، حتی زمینی برای ما، آسمانی برای ما، خورشیدی برای ما، ماهی برای ما، ستارگانی برای ما، دریایی برای ما، خشکی برای ما، بندگان و تی تمام این نعمتانی دنیای پیدا کو تگه. ولی بر ای توفیقی که الله داتا شاید توفیق الهی بزانی عزیزان، چندگیران خواهش کنم که حواس فرتی برای عزیزان حاضر که بخاطر 4 کلمه دینی و بخاطر نماز نشتگن در ای هوای گرم حواس فرتی ایجاد مکنه و دکار آرام انجام بده. حضرت علی مرتضی شیر خدا امیر مؤمنان رضی الله عنه فرمانی مردم، صحابه پیامبر به این نقطه که آنی عمل کوچک قبول ببی از اشی که عمل فراوان و زیادی انجام بدهن تو نامقبول ببی، یعنی توجه به هم عمل کم قبولیت ها، یعنی عملش طوری انجام ده کم یا زیاد مورد قبول درگاه الله جل شانه قرار بگیری. چونکہ قرآن مجید فرمائتا انما يتقبل الله من المتقين، خداوند متعال جل شانه همانا عملا از پرهیزگاران مورد قبول قرار ده. لذا هنچکو جمعه قبلت یا آخرت یا هر دو جمعه عرض کنگ بو، صالحین در پایام هر عمل صالح انجامش داتا، اگر تحجد گدار تحجد وانتا دستگی وقت صبح انگا مشغول بودا به استغفار، ای خدا اللهم انی استغفرک و اتوب الیک، خدایا من نمازی وند ولی نزان و تو راضی بوده چه نحوه ادایا این نمازه تی رضای مطابق بو یا نه، من روچک داشت رمضان ای خدا نزان و تو راضی بوده یا نه، استغفرک و اتوب الیک، تأکید بوده که بعد از هر عبادت نیک و صالح هم مردم استغفار بانی. حضرت لقمان حکیم علیه السلام و دی فرزند گوشی یا بنی اول لسانک الاستغفار، و دی زبانا با کلمه استغفار معتاد بکن، عادت دار بکن، این کلمه از بس که شما چنان شمین کارانی سر کار بسته لبز معتاد که گاهی انسان همشه تلفظ هم یه مقدار احساس ننگ کن، چون مروشی کلمه معتاد بیشتر برای یک کارهای ننگدار پر ننگی استعمال بی، در واقع معنای عادت دار بوگی، یکی به هیروین عادت داره، یکی به تریاک عادت داره، یکی به مسکرات نعوذ بالله عادت داره، یکی به نماز بندگی خدا روزت گرفتن برای تلاوت قرآن معتاد تو عادت داره. خدای ذوالجلال ما را تمام مسلمانان از معتادان دین و عاشقان به و تی عبادت و بندگی قرار بدن، و آن نوع اعتیاد و معتادی مذموم و زشتا، مواد مخدره، مسکرات، مفاسد، ناامنی، رهزنی، چاکوکشی، اعتیادان خدا چه صفحه وجود نابود و نیست بکنی بساطا جمع بفرمائنی. جوانان جامعه ما الله تعالی بگویتی باز سازی، باز پروری، بودی صحت و عافیت متوجه بکن، و از این خودکشی عمل زشتا فجیع در دراکا الله تعالی شان نجات بدن، و سوداگران مرگ، قاچاقچیان مواد مخدرها که هدایت بند هدایتش بکن، آن که هدایت نبه خدا آن خرمن ثروتی که از این راه با بکشتن دادن و نابود کردن جوانان جامعه لوتن، و تی خرمنا و تی تجوریا پر از اسکناس بکن، خدا تعالی آنی ای خرمنا آتش بجن تو نابود بکن. حضرت لقمان در ادامه نصیحت بود فرزند کشی که من فرزند تو قرآن بچار، توجه به قرآن بکن که الله تعالی توحید وحدانیت بیان و تی یکتایی که مهمترین رکن و اولین رکن اسلام و نجات مسلمان در دنیا و آخرت، توحید و استغفار در یک آیه با هم جمع کتا، فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. خداوند و تی حبیبا محمد کریم علیه الصلاة و التسلیم و علی آله و اصحابی اجمعین خطاب کن، بزن ای منی پیغمبر که جز الله معبود و بر حقی دگنی، و هم بر وقت استغفار بکن، هم برای اوتی کلمه گویی مؤمنان و مؤمنات زن و مرد ایمانداران استغفار بکن و مغفرت بلود. عمر ابن عبدالعزیز توصیه کو نامه نوشت در زمان اوتی خلافت رحمه الله به اوتی فرمانداران و استانداران که مردم ها بگوشی که رمضان ماه با استغفار و صدقه فطر به پایان ببرن. استغفار خیلی مهمه، هنچکه میشمه پدر آدم سیدنا آدم علیه السلام و علی جمیع الانبیاء و نبینا صلی الله علیه وسلم و حضرت حوا استغفار کو و تی لغزشارند ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مسلمان هم با استعباد از هر عبادت توجه به استغفار بکن که مبادا شیطان دوباره آیا از راه غرور تو زبرین روزداری بوده گه مردمان رو چگوارتا تو روزداریه تو جنت تیکدار توه شیطان باز شیوه بلده. گاهی مردمان بایا عالم و ملایا با آی ملایی مغرور کنن، مفتی و قاضی و مفتیگری و قضاوت و هر قشر را به همایی تفکر و به همایی فلسفه شیطان چنان ماهره که آیا به همه راه به همه عنوان آیا به همه دلائل به گمراهی کشی. علامه ابن الجوزی رحمت الله علیه یک کتابی داری به نام تلبیس ابلیس، ابلیس لعین با چه شیوهای هر گروهی از مردم ها گمراه کن. ای بزرگوارا تا حد امکان بررسی کو تگن شیطان با علما چو برخورد کن تو آنها گمراه کن، با عوام ای پیم، با تجار ای پیم، با کسبه ای پیم، با بازاری ای پیم، با عوام ای پیم. کتاب بسیار خواندنی، اردو عربی من دیستا، فارسی هم من اختمار دیم که ترجمه کنگوتا. لذا ما به این نقطه یا توجه ببین که اگر توفیقی بود تر روچه گه، توفیقی بی نمازه، توفیقی بی پنج وقت جماعت حاضریه شان تمام، چه الله جل شانه جانبه. نماز خیلی مهمه عزیزان، نماز عید، عیدین نماز دو روچه در سال، عید فطر و عید قربان واجبه. از عشان مهمترین نماز شبی روچی پنج وقت نمازه. حدیث شریف آیاتا که هر قریه هر بادی و جنگلی سه نفر ببی تو او دا جماعت نماز مکنن با جماعت، یعنی یک امامیش مبید در نمازا، شیطان بر آیا مسلطی بی. و گرگ همیشه از رما جدا شده این گوسفندا شکار کرد، یعنی مرد مسلمان و تی جماعتا و تی جمعیتا و تی اتحادا از دست بده شکار به راحتی شکار شیطان الله. لذا نقطه که من حمدا با توجه به اتمام وقت تذکر دهم و تی نماز عیدا و تی نماز جمعه یا هرگز در فکر تعدد مبی. هر آکسی، هر آکسی بلا استثناء اگر پاگی چمنی پاگا مسترینی سرین، سیاهینی سرینی، اسپیدینی سرینی، جبهی رنگین تر از منی پوشتا بنام مفتی عالم، یا کسی در لباس سیاست مدار، کسی در لباس، هر لباس شما را به اشی دعوت کن که شما در وطی شهر جمعیان چند کنی، دائی شیطانه، شیطنت دعوت شمی قلبان تا تزریق کن. آیا مسلمان با اتحاد و وحدت آبرومنده یا با تفرقه و جدایی؟ واقعا دست از مکن نظام جمهوری اسلامیه که در شهرهای مثل تهران 10-15 میلیونی یک جماعت، یک گروه لوگانی تو که 100 نفری 50 نفری انجام داد تعطیل بود برای مدت ها. در تهران که طبق مذهب آیات ازام شیعه هم در فاصله غالبا 2 کیلومتر یا 2 فرسخ نماز جمعه اشکال نداری و با حساب در تهران و اصفهان و اشارهای بزرگ هم با 10-20-30 تا جمعه بعد عربی. اما جمعه امروز چونه که هر کس بی اسرائی بازی بکن با اذن امام و رهبری، با اذن مسئولین امریکا از طرف شخص رهبر معزون برای افتتاح جمعه با شرایطی که در مذهب رهبر و امام جمعه افتتاح و آغاز کنه که مجازه، باید اجازه بده. فلسفه جمعه الان جای بیان، وقت بیان نیست. جمعه یعنی اجتماع، اجتماع همه مسلمین در یک مکان، جماعت اجتماع مسلمانان هر محل در مسجد همان محله. عزیزانی که من نوید و وعده تشریف آوری داد، حضرت حجت الاسلام و المسلمین برادر بزرگوار حاج آقای غلامی مسئول نهاد رهبری چابهار و نماینده حضرت آیت الله حاج آقای سلیمانی مدظ اللهما با فرماندار محترم و معاونت محترم سیاسی فرماندار عزیز چابهار و عزیزانی که همراه هستند، تو به طرف پشت من زیاد دیماج شما تغییری نو شما گلمند بی شما سر آفتاب نشتگی ای عزیزانی یا اگه من پیسرا اشاره کتوا الان که تشریف شیارتم من خدمت ای بزرگواران و تمام شما حضار مجددن خیر مقدم عرض کنم و همدلی و یک پارچگی و هماهنگی در تصمیم گیری ها برای بین مسئولین و بین ملت و مردم، تک تک و آحاد مردم ها که مخصوصا و امنیت نسبی نه بلکه تکمیلی 100% شهرستان چابهارا برای شما و مسئولین چابهار و مخصوصا ای عزیزانی که در شما جمع حاضرند نشانه آنی خدمت گذاری به مردم و مردم دوستی و اظهار محبت نسبت به شما هست، اشیا هم من برای شما و مسئولین بزرگوار ضمن عرض تبریک و تقدیر و عرض خیر مقدم به شما درستان و عزیزان تبریک عرض کنم. واقعا ما در پرانتز این کلمه باز کنم همه دا که وقت تمامه، با هماهنگی های خوب فرماندار محترم، هماهنگی های بسیار عالی حاجی آقای غلامی، مسئولین ما دارای موفقیت های ویژه‌ای بودند. اگر کوتاهی هایی در برخی مسئولیت ها مشاهده بود یا مشاهده بی، فرماندار محترم به عنوان مسئول و نماینده عالی دولت در شهرستان پیگیر مسائل، من در جریان و که کوچکترین مسائل که پیش یادگان یا از تریبونی عنوان بودگا چقدر با نامه و پیام و تلفن و پیک ای عزیز بزرگوار و با پیگیری در سطح استان پیگیری ای قضایا بودتا که امیدوارن که در شرف حل قرار گرفتگا و ما شما با هماهنگی ای عزیزان و توجه ای عزیزان و همکاری شما مردم و پرداخت وجوهات قانونی به موقع زمینه فراهم کرد که شهردار شما مردم، چرا که شورای شهر انتخاب کنوک آزای شورای شمایه و شهرداری که شورا آیه بنوان شهردار انتخاب کن در واقع شما انتخاب کتگینه، شهردار شما در همین هفته دولت شهردار نمونه کشور قرار گرفته. این پیروزی بزرگی برای شما مردم، عزت بسیار بزرگی برای شما مردم. حالا ما در آن مقطع هفته دولت، من به دلایلی در این جلسات متاسفانه حضور نداشت و خبرون نداشت، گوشتون که من گمان نکنم مسئول نمونه ما را ببی، شاید کارمند نمونه ما داشته ببی، ولی بعدا من مشاهده کو پارچه‌ای ها که در میدان شهدا نسب جاهای دیگه که شهردار چابهار به عنوان شهردار نمونه کشوری انتخاب بوده. خب ما این موفقیت ها برای این عزیز جناب آقای بولیده و آقای همکارا در شهرداری و برای اعضای شورا شورای شهر و شما مردم من این موفقیت و این پیروزی و عزتمندی ها من تبریک عرض کنم مجددن. آقای شهردار فعالیتانی که من به زور گپتگن چی گروه چانگو چی واجه جندا چون آدگه کسانی من دست ندادن، یک آمار طولانی یه که وقتی برای ما باقی نمنتگو الان نماز شروع کنگ بی و با توجه به اعلامیه که بود تا الحمدلله نسبت به عید گذشته جمعیت در این لحظه به قدر کافی حاضره و کمبود جایگاهی هم که احساس بود تو احساس بی خود جناب فرماندار جناب حجای غلامی سال قبل این وضعیت جمعیتی احساس کو که جایگاه ایدگاه الان کم تنگی حتی برای نماز گزارا و ما هم پارگی سال تقریبا نامه تقدیم محضر فرماندار محترم برای واگذاری زمین کافی 50 هکتار زمین ما برای ایدگاه سالهای آینده، ایشی که مثلا قبل از انقلاب یه جاگاه پیش بینی بوده و الان در آیاد مملو از جمعیت هر دو بزرگوارا هم ها جاگاه غلامی ها و اعلام فرمایید اولا و آی فرماندار هم مشاهده فرمایید و ما تی یک نامه هم خدمت جناب آی فرماندار تقریبا هم پارگی ایدا بعد نوشته و ما تا اینجا اطلاع داریم که به واحدهای مسئول شهرداری این نامه سر بوده و امیدواری هم انشاءالله با قولها و قرارهایی که از طرف شورا و شهردار محترم در این زمینه دیگه بوده با هماهنگی مسئولین عزیز مثل باطنی عزیز فرماندار محترم و شخصیت علمی و خیرخواه عزیزی مثل حاج آقای غلامی انشاءالله به زودی مشکل شمه. من اجازه گرفته چه آقای شهردارا که باستی من این موضوع به صورت خوشخبری در آینده نزدیک زمین مناسبی انشاءالله در نظر گرگمی برای ایدگاه من خدمت شما شی اعلام بکنم و به همین خاطر اعلام میکنم و آرزومند توفیق برای همه شما مسلمانان و مسئولین محترم به خصوص در راس مسئولین شهری فرماندار محترم و در راس مسئولین ائمه جمعه و جماعات و امور مذهبی ستا شهرستان چابهار نیکشهر و کنارک وجود شخصیت مهربان و مردمی و در جهت حل مشکلات مردمی در محدوده وتی کاری و خارج از محدوده جایی به عنوان یک سفارش و شفاعت حسنه و سفارش خیر زحمت کش انشاءالله که مشکلات آینده و موجود حل نوید و امیدواری من خدمت شما با جرأت دون در این جمع و آرزومند عزت سربلندی و سلامت برای رهبر عزیز جمهوری اسلامی ایران و آرزومند توفیق ریاست محترم جمهوری آقای دکتر احمدی نژاد که کار اداری و به اصطلاح امور دولت کاری به تازگی در دست گرفته در این دولت نهم آرزومند سلامت و توفیقات فراوان و همه شما را در این مقطع به خدای سپارم و به ادای مهمترین عبادت امروز که نماز من الان مشغول بیم و فکر کنم که مسئله خاصی پشن کبته فقط من لوته در راستای و در راستای وحدت برکات وحدت نمونه وحدت و انسجام شما را یک شهری تو که دو امام جمعه با هم نسازی، 10 درویش در یک گلیم بخسبد، اما 10 دو سلطان یا 2 امیر در یک کشور نگنجد. شما نمونه های من نام نگرون، شهرهای کوچک، شهرکهای در وطی 200 کیلومتری 250 کیلومتری بچاره، همین نزدیک بچاره. ما در کنارک دارای بهترین انسانهای نمونه اجتماعیت، ولی مروچی چون حوزات متعدد بودتگا، درسگاه علمی متعدد بودتگا، یکی چیزی بخورد مردم دندگری شاد دیگه چیزی، و نمازهای جمعه به سه رفتر استگا آب برکات شما ندیستگا. من از 42 سال شاهد کنارک و چابهار جریاناتون آب برکات هم ما نگیندگی مروچی. این برکات در چابهار به این شکل ظاهرن که شهری که از اعتکاف نامی نزانتگی، اعتکاف انسانی اولاغی عبادتی، مروچی پیشرفته و آگاهی زن و مرد چابهاری و منطقه چابهار و شهرستان چابهار شما ملاحظه کنید که آماری که جلو دست من دیگه بودتا، امسال سال 88 همین رمضانی که وست، از میان برادران 597 نفر معتکف داشتم. از ایشان نزدیک به 200 نفر تنها در مسجد جامع شهر بود، مسجد جامع قدیم. و آمار مفصل ده وقتی نیسته، بیش از 30 نفر، جای 14 نفر، جای 15 نفر، جای 11 نفر. این در حالی اینکه طبق گزارش یک منبع موثقی که من صلاح نگرون آما و جایگاه نام نگرون، در همه منطقه نزدیک مسجد در ماه رمضان که مساجد بزرگ ما بعد از تمام نماز تراویح و نمازهای پنجگانه تمام شده را، درهای ورودی و خروجی مسجدها تنگی هتگم برای جوانان و نمازگزارانی خارج بوگا، یک منبع موسطی گزارشدن که از یک مسجد بازدیر کنک بوتا در 5 وقت تا 2 وقت 15 نفر نماز وانتر رمضان ماه، در 3 وقت دیگر 11 نفر. دعا کنی اللہ تعالی مساجد آباد بکن، اللہ تعالی مسلمین هماهنگی وحدتا روز افزون بکن، مسئولین توفیقات برای انجام وظائف محوله و خدمت به مردم نیازمند به خدمت که واقعا نیاز دارن، الله تعالی روز افزون بکن و 100% بالا ببارد و موفقیت هایی که به دست یارت الله تعالی آنها حفظ بکن، و برای توفیقات آینده هم در این جمع دعا بکنی که الله وعده کتا مروشی مسلمان هرچی دعای کنن برای امور دین آنی من قبول کنو، برای امور دنیا وطی هرچی دعای کنن من آنی سرا نظر ثانی کنو، هرچی به نفع من بندگانه یه وقتی بنده دپ تگلی بوتی بر علیه و دعای کنن آیا که من قبول کنو بیچاره بی آنی دنیاوی دعانا بررسی کنو، هرچی بخیر آنی قبول کنو. اللہ تعالی جزو مقبولین و مغفورین همه ای جمع و تمام مسلمین دنیایا که در ای بمی مجامع مروچی حضور پیدا کنن اللہ تعالی قرار بدن، و من خطا و کوتاهی های دینی و دنیوی اللہ تعالی مورد عفو گذشت قرار بدن. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.